weekend, 7 lat w tygodniu, a nie raz gdzieś na 7 lat tydzień. Zawstydzę was w takim stopniu, w jakim ja się waszego nudnego życia brzydzę. Ty chcę, każdy widzi co chce widzieć. Ja emocje studzę chłodnym piwem w ekipie, która nie zna podłych zagrywek. Może to i trochę kłamstwo, więc opuść szybę, odpal klimę i jedź. Rozglądając się, czy gdzieś nie idę z bandą, nieważne miasto, opanuj drżenie łydek, dzidek i swoją dziś. Jak mnie minie gdzieś na biwie, zaślinioną jak napierdolony ja nie przymierzając. Kto jest łajzą? Co myślałeś? To nie piknik, to najebany styl z warszawskich piwnic. Około 100 tysięcy ławek w kraju, teraz skoczę w tłum, noszą mnie na rękach do baru. Jeszcze ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę. Mówią błazen, pajac, ja twarda bania. Znów zabijam lolka z grama, co pokażę? Może dupę, może wyjdę z fiutem na pieśku. Super, leszczu ty z iPhone'em, stój i wyczekuj. Człowiek tabloid, iPhone man po mefedronie. Nie stój w pierwszym rzędzie, będę Jimem Morrisonem. Dobra, bez przesad, tylko mnie nurtuje. Czemu decydujesz się przeżywać moment przez ekran? Ja czuję głód zwycięstwa, dotykam istoty rzeczy. Wdycham smród ulic na ustach, mam cierpki smak wody w płucach. To co mi nie zwęża źrenic, przez co widzę jak jesteśmy zagubieni. Słyszę wasze krzyki, ale w dyni brzmi mi tylko funk. Więc trymiga, wyjmij z cipy sztywny kij i ci potańcz. Jeśli nie skumała, śmiało możesz krzyknąć w walsie. Ja się walnę spać, ale jeszcze ci potańczę. Jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę, ci potańczę, jeszcze ci potańczę. To feeling, którego nie możesz nie zakminić. Więc żygnij, kwit mi za ten bystry lyrics i zamilcz, skończ kindy balić. Bo to co grasz im, jedynie w kategorii porażki nie jest mini. Bo dopastisz, ty jesteś zbyt poważny. Znasz takich piony z ligi okręgowej. Sprawili, że w głowie mi dymi od rozkminy. Kurwa, co ja tu w ogóle robię? A mój flow jak czołg w Polskę poszedł. Cieciu, mój pogląd na forsę ciągle stoi w miejscu. Niezawodny mój progres ma zawrotne tempo. Niech się to kojarzy z moją krzywą gębą. Latam tu i tam, czasem seta za setą. W sumie zawsze potrafię, to jak wieczny Wimbledon. Dzieląc się z ziomami, bo nie cieszyłbym się szczytem sam. Chcesz to leć tam z nami lub na parkiet ruszyć ci pod tańcz. I'm a never rolling wheel, on a destination wheel.